سورة النساء درس نمبر 150. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فمما نقضهم ميثاقهم فسبب دما تولد وادود ديلرا وكفرهم بآيات الله أو فسبب دو كفر دي فآياتنا دا الله تعالى باندي وقتلهم الأنبياء وجلود دي أنبياء عليه الصلاة والسلام لران بغير حق بيد سجرمنا بيد سحقنا وقولهم أو بسبب دوينا دي قلوبنا غلف چوي زنون زمنغا پردو کی دي بل تبع الله عليها بلکی مهر والد الله تبارک وتعالى پدی باندے بکفرهم پسبب دو کفر دی باندے فلا يؤمنون ندی ایمان راوڑی الا قلیلا مگر لگ زمانہ مگر لگ وخ یا پلگ وخ کام باندے. دویم باب د دریمی سے شروع دے او د 153 نمبر آیات نوالی تر دو یو سل یو کم او یایم نمبر آیات فوری او پدی کی غدریم پرکا چی اغا یهود دی اہل کتاب دی اغیتا زواجر یعنی زورنا او جواب د سوال د اہل کتابو پدوو طریقو سرا یو سل دری پنزوستم نمبر آیات کی او د دې دو جوابونه کای یو الزامی سره ده کبایه د اغینا سره ده خراب صفاتونو د اغینا او دویم جواب تحقیقی کای 163 نواله 166 نمبر آیات فورې او چې باب ختمی نو د اخرت نه یره بیان کی ته خوې په اخروی ورتویل شي. فبما نقدهم فسبب دما تولد دي ميثاقهم وعدود دي لرا وكفرهم بآيات الله او فسبب دو كفر دي بآياتون دا الله تعالى بانده وقتلهم الأنبياء او فسبب دو قتل ولد دي أنبياء عليه الصلاة والسلام لرا بغير حق بيد سجرمنا په سبب د ماتولو د وادو چې کومې وعده د پیغمبر په ذریعه سره الله تبارک وتعالی د دین اغستې وي بار بار هغه وعده ماتول او د هغې خپلو وعدو نه خلاف کول د الله تبارک وتعالی په آیاتونو باندې کفر او انکار کول او چې الله تبارک وتعالی د لارې خودنې د پاره او د رهنمایې د پاره انبیاء علیه الصلاة والسلام برا لېږل نو د حق د لارې د نه برداشت کولو د وجې نه هغه د حق لارې ښودونکي خلک چې کوم دی دین شه برداشت کولې هغه به وجه او دا په هر دور کې که موږ ځان ته مسلمانان وایو زمنګ د مسلمانانو په ملکونو کې وګورئ چې څومره حق پرست خلکو اغي په دې خبره مجبور کړي چې غلي شي کړي نو مختلف قسم اغي تیاری ورکول او مختلف قسم اغي د دې حق د دې خبرې نه چپ کول او د هغې د پاره تدبیرونه کول دا په هر دور کې کیږي او شوی دی ا نو غریب او ما دغه نمونه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام عام خلق لا سکای چې نبی پیغمبر براغی نو داغه چې بکم د دې لپاره د خیر او د رهنمای لاره دیتا خودلا نو اغا معنی چلیدل او د پیغمبر ملګرتیا سکول چې اغا پیغمبر به وجو نو دا د دې کارو او سره د دین چې نبی علیہ السلام به ورته د الله تبارک و تعالی د قران احکام بیانول او دعوت په ولا ورکو چې تاسو د قران د احکام وګورئ الله تبارک و تعالی را لېګلی دي دا دعوت ته قران قبول کړي نو دی به نبی علیہ السلام ته وی یرا ستاده دې خبرې نه زمونږ زړونه په پردو کې دي زمونږ زړه ته خبره نه اخلي زمونږ زړه ته دا خبره نه ننوزي چې دا د الله خبره ده یا دا چې موږ په خپل دومره عالمان یو چې زمونږ زړونه ډک دي د علم نه زمونږ ستاده علم ته ضرورت نشته او یا دا چې ستاده علم زمنګ زړونو ته نن نوزي زمنګ زړونه په پردو کې دي اوسم په نن دور کې چې څوک حق نه قبلای وي زمړه دا ته आवाज راغلی چې دا مسلې کوي دا دومره غټ غټ علماي کرام چې د پلان کې مدرسې نه خارج شوې دي او فارغ شوې دي اه فارغ شو علما او کرام او تیغي څومره علمونه کړی دي شیخ الحدیث ته خوله ورته وی شیخ الحدیث دی دا شیخ القرآن دی دومره کلونه علمونه کړی دي او هغې ولې دا خبره نه کوله چې ته یې کوې نو دا صرف د بني اسرائیلو په وخت کې هم نه زمونږ ستاسو په دور کې هم خلک حق پرستو متعلق دا نمونه خبرې کوي چې ستا دا خبره دا زما زړه ته نه ننوځي مړه ستا نه غټ غټ علما اغی دا خبره نه دا کړي نستا څنګه مونږ ومنو ستا دې خبره نه زمونږ زړونه په پردو کې دي دا خبره مونږ تاسو رنه شو منلې دا نقصان د چا دی دا نقصان د هغه چا دی چې څوک د حق نه انکار کوي د دنیا سورز ژوند بی شمارنده روزی دی تیرې بشي کته ارسمرا اغی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وجل او تنن د حق پرستو نه خلاف کای اغه دی غی اغورا چې چا ایمان قبول نکو په تبای باندې تباہ او برباد شو او په عذابونو باندې تباہ او برباد شو په کار دی چې منګه ویریګو چې منګه د حق پرستو خلاف نکو زکه چې د نبی علی سلام نه پس پیغمبر راتلون کې نشته بل او دا حق مسله چې څوک بیانای چې ته دا غنه انکار کای ته د وخت پیغمبر د نبی علی السلام نه انکار کای ته چې د حق پرستو د مجلس نه انکار کای او غی سره نه کینی او د شرکیات او د بدعات او علما او طرف ته ترجیح ورکای ته د الله تبارک وتعالى د کتاب نه روح گردانی او نه پرمانی کای دومره عقل خو ساروی کشته چې درې رضی او سلور رضی مالک په خپل کور او په خپل اخور باندې او په خپل موګی باندې اوتړی په ایمانداری وای هغه کور ته راضی که نه راضی او دا زمونږ په خلکو کې یو لوی مصیبت دی ویره مونږ د چا ومنو و بیا خو څاروی په کار دی چړو چا که راځي نه چې زه د چا ومنم هغه کې دومره شعور شته چې د عقل نه خارج دی او شعور پکې شته په شعور باندې خپل مالک پیژني او تا خپل د مالک کتاب د مالک عالم د مالک ته طرف نه حق پرست خلق راتلون کې هغه تاونه پیژندې دا کله به پیژنې کله به د حق او د باطل چې د الله په کتاب ماندې حق او باطل سړی جدا نه کی آیا بل کم یو کتاب دی چې پاغي به حق او باطل جدا کای نو د دې وجنا که حق پرست راشي او هغه ته د الله تبارک وتعالى د دین دعوت در کئی ملګرتیا کوا که ملګرتیا دی و نکړه د حق پرستو ا د باطل پرستو ملګری شوې دا د نبی علی السلام نه انکار کول دي دا د قران د تعلیماتو نه انکار کول دي نو چرته اسنا چې موږ د بنی اسرائیل غونې شو او د حق مسله را ته بیان شي او موږ دا غي چې کوم نه په خلاف کې وګرځيګو او موږ هم دا شان د عذابونو مستحق وګرځو نو دی به زمونږ زړونه په پردو کې دي ستا دې خبرې ته یار زمونږه زړه نه جوړیږي ان زمنګ زړه ته دا خبره د نکیږي او کنه د دین شي چیرې مونږ غټ مونږ علما د وخت یو مونږ د تورات عالمان یو او نن سبا ته وای مونږ د پکې او د ادب او د حدیث او علما یو. افسوس چې د حدیث او د فقه په حق طریقې باندې عالم وې نو د حق فرستو فقه د حق فرستو حدیث د حق فرستو خلقو دعوتونه د حق فرستو خلقو تا ته د حق مسله بیانول هغې خو چرته د قرآن او د سنت نه خلاف نه دی کړی او ته نن سره د دې نه دعوه کوي چې یاره زمونږ علما او مونږ د هغې تابعداري کوو نو که دا علما د قرآن او د سنت تابعداري تابعدار نه نو دا خو ته د الله تبارک وتعالی د کتاب دشمنی ده او د الله د پیغمبرانو او خاص کر چې اخیری پیغمبر نبی علیه السلام راغلی دی د هغې نبی علیه السلام سره دشمنی اغستل دي چې د باطل پرستو ته ملګرتیا کوي. نو الله تبارک وتعالی وایي بل تبع الله علیها بلکې مهر والد الله تعالی علیها پس باندې په دې زړونو باندې مخکې ووی که نه وقولهم قلوبنا غلف وینا د دې چې زړونه زموږ په پردو کې دي نو الله پاک وایي بل تبع الله بلکې مهر والد الله تعالی علیها په دې زړونو باندې دا مخکې زړونه چې بیان شو بکفرهم په سبب د کفر د دي. تاسو ته پته ده چې دی کما خبره کوي چې زمونږ زړونه په پردو کې دي نو وجه یې څه ده؟ وجه د دې ده چې دا د کفر نه ډک کړي دي او چې کله یو زړه د کفر نه ډک شي نو الله تبارک وتعالی په مهر د جباریت وایي بیا هغې ته حق نه دننه کیږي. نو د دې وجه نه کم خلک وګوره په ملک یومه ها چې کم خلک چې هغې د هغه مدرسو نه فارغ دي چې هغې ته د حق صحیح طریقې سره د قرآن او د سنت احکامات چې کومه طریقه د اسلام او د دین او د الله تبارک وتعالی د پیغمبر کومه طریقه وه هغې ورته نه ښودلي نو که هغې ته ډېر پوه کوي هغې وایي یاره مونږ ولې د هغې باطل علم د زده کړې د وجې نه ړی چې کوم دی د باطلو نه ډک کړي نو هغې ته حق نه نو تلل چې کوم دی دا ډېر په مشکله باندې ننوځي الا که د الله تبارک وتعالی د طرف نه د هدایت فیصله په چا شوي خوا به ډېر کم تا ته میلاویږي. اکثر خلک په خلاف کوي د دې وجې نه په یهودو کې ډېر کم خلک مسلمان شوی دی ولې چې هغې ځان ته علما د وخت وي او کله چې یو سړی دعوه کوي او په دکې په خپل علم باندې غروري نو که علم د باطل او د قرآن او د سنت نه خلاف وو خو دغه غرور به سبب ستا دپاره د ګمراهۍ او د هلاکت وګرځي او که نه حق علم نو په کار دي چې حق علم او حقه خبره سړی ومني ورنه ړه به د دغې باطل علم د وجې نه په هغې باندې به مهر د جباریت الله تبارک وتعالی د طرف نه ولګي بیا کتا ته حق بیانیږي حق پورته نه دننه کیږي. دا وجه سی په سبب د انکار د دی په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون نو دی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لږه زمانه. د دې معنی تایید کوي آل عمران کې لکه څنګه چې موږ تاسو لوستي وو سبا وي خپلو کشرانو ته خپلو تابعینو ته به یهود وي لړ شي د نبی علیہ السلام متعلق په ورته وي دغه محفل کې کی نه تاسو ته به ذهن ته خبره راشي د سوره آل عمران ورسره کی نه نو سار نه ورسره کی نه نو چې مازیګر شي نو یاره موږ راغلی یو خو موږ څخه خبره وانه اورېده. نو د هغې متعلق سوره آل عمران 72 نمبر آیات کې فرمایي آمنو وجه النهار په شروع د ورځ کې په ایمان راړئ چې یاره بالکل موږ خو مؤمنان یو وکفرو آخره او په آخر د رس کې مازیګر کې وایي چې یاره موږ خو په دې دین کې څه ښه خبره ونه موندنو. نو د دې وجې نه د دې معنی تایید دا دی امنو وجه النهار ایمان راوړی په سحر وخت کې وکفرو آخره او مازیګر کې پې کفر وکړئ دا نه غوڼې وخت کې ایمان راوړی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي مګر لږه زمانه لږ غوڼې وخت وایي یاره ځان ته مؤمن زه مؤمن یم. مؤمن خو هغه دی چې هغه د سر د ویښتو نوالی تر د نوک پورې ټول بدن یې چې کوم دی د اسلام د پاره تسلیمی چې یا الله تبارک وتعالی زما بدن ستا د دین د پاره به تسلیمی. که هغه وخت مونز راځي، که هغه وخت روجې راځي، که هغه وخت حج راځي، که هغه ادایګي د زکات وي، او کنه هغه د خپل رور سره خیر خیګړه کولی، او که د ګاونډي حقوق ادا کولی، او که د چا سره معامله کولی، او که د چا سره فیصله کولی، او که چا سره د مشروالۍ او د کشروالۍ خبرې، او که چا سره د مسلمانۍ او د ورورولۍ خبرې، هغه ټولې خبرې چې کوم دی پکار دي چې د اسلام برابر ای دانه چې ګنټې لمې په جمعات کې الله ومنم، او د جمعات نه چې زه څنګه اوزم زما خپل خوغه ده چې زه سکوم نه. ایمان فلا یؤمنون الا قلیل، ایمان نه راوړي مگر لږه زمانه، لغو نه به تا سره کینی او بیا به چې کوم دی انکار وکړو. دویمه معنا فلا یؤمنون، ایمان نه راوړي الا قلیلا، مگر په لږو احکام ماندې. څه احکام مني او څه احکام نه مني؟ او د دې معنی تایید سورة البقره کې 85 نمبر آیات کې کوي، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ایمان راړی په بعضی حصه د قرآن ماندې او په بعضی حصه د کتاب ماندې، وتكفرون ببعض، او کفر کوي په بعضی حصه باندې. نو د دې معنی تایید سورة البقره د آیات چې ایمان نه راوړي مگر په لږو احکامو باندې، څه احکام مني او څه احکام نه مني. وبکفرهم، او په سبب د کفر د دي، وقولهم، او وینا د دي، علی مریم بهتانا عظیما، په مریم علیه السلام باندې هغه الزام غټ. الله تبارک وتعالی د دې د بیمانۍ هغه خراب صفتونه ذکر کوي چې د کفر او دارنګي د دې د زړونو د پردونه چې د دین نه په پردو کې شوي دي او د ایمان نه راوړلو هغه وجوهات چې کوم دی نو ذکر کوي. نو په هغې کې نورې وجې هم دا دي چې په سبب د کفر د دي چې همیشه د پاره یو سړی د حق دین نه انکار کوي او دی په دې خپل انکار کې همیشګیری کوي، او دارنګي په حق پرستو باندې او په پاکو خلکو باندې الزامونه لګی، نو دا وجه د زړه د بندیز د مهوري چې الله تبارک وتعالی په مهر والی. چرته حق پرستو سره ګوري، د حق پرستو متعلق چرته داسې ونه کوي چې د هغې خلاف پروپیګنډې سو کوي او د هغې پروپیګنډو والا سره تاسو شمولیت او موږ شمولیت وکړو. ولې وګوره ورته په پاکو خلکو باندې الزام لګاو چې مریم بیبی ده، د عیسی علیه السلام مور ده. الله تبارک وتعالی د هغې څومره صفات په سورة المریم کې ذکر کړي دي، په سورة آل عمران کې د هغې صفات وګوره، الله تبارک وتعالی ذکر کړي دي هغه پاکو خلکو باندې، او داسې الزام چې هغه الزام د برداشت نه بهري د انسان د پاره، ځکه چې په هغه الزام لګول چې سړی سترګې چا سره نشي لګولې، خدا د چا سره معامله وه؟ معامله چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د نیک انسان چې هغه بیبي مریم وه د هغې سره وه. الله تبارک وتعالی د هغې په جولای کې هغه بچی ګویانه کو چې انی عبد الله واتانی الکتابه، زه د الله بنده یم او مال به الله تبارک وتعالی کتاب راکي، وجعلنی نبیا، او زه ګرځولیم الله تبارک وتعالی پیغمبر. پیغمبر ولی د زنا نشي کېدی؟ تاسو چې کوم دی الزام په بیبي مریم باندې لګوئ، پیغمبر چریم ولی د زنا نشي کېدی؟ نو د دې وجې نه هغه الزام وګوره نن چې بعضې خلک چې هغې په پاکو خلکو باندې الزامونه لګوي، آیا د هغې به سالي؟ د دې وجې نه که چا وي د زنا الزام ولګو او څلور کسان یې داسې پیش نه کړو لکه څنګه چې قلم په مشواڼۍ کې دن نه داسې ونه لیدل څلورو کسانو، نو د دې چې کوم دی نو باتیا تیا کوړې به دي له سزا ورکیږي. داسې ټوکې دي چې ته زنانه اکثر د دیوال سر ته وخیږي او په پردو پاک خوځو باندې الزامونه لګی پلان کې او ډنګلې ورته یادای. الله تبارک وتعالى وی سبب د کفر د دی وګوره په پاک دامن حبیبي چې مریم بیبی وا په هغه باندې الزام لګاو هغه الزام د وجه نه الله تبارک وتعالى سره معامله وا. الله وی زړونه مې ولا چې کم نه مخر مې په ولګاو. الله دې زمونږ زړونه دین طرف ته مایله کی او د حق فرستو او د نیکانو خلقو مرسته دی الله تبارک وتعالى زمونږ په زړونو کې پیدا کی. اسنه چې موږ د حق پرستو په خلاف کې په هغه خلکو سره شامل شو چې هغه په حق پرستو باندې الزامونه لګی او په پاکو خلکو باندې الزامونه لګی. وقولهم او ویناد دي انا قتلنا المسيح چې وجل دې موږ مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ورسول الله پیغمبر د الله تعالی وما قتلوه نه دې قتل کړی دي عیسی علیه السلام لرا وما صلبوه او نه پسولای کړی دی ولیکن شبه لهم لیکن اشتبار اغلی و په دی ایمان دی وان الذين يقينا كسان وان الذين اختلفوا فيه يقينا كسان چې اختلاف یو کو په دی کې لفي شك منه نخامخه په شک کې د دینا ما لهم به من علم نشته دی لره په دی باندې څه دلیل الا اتباع الظن مگر تابیداری دو گمان. وما قتلوه یقینا نه دې قتل کړی دی عیسی علیه السلام لرا پر اختیا یقینی بر رفعه الله بلکی اوچت کړی دی لرا الله الی خپل ځان طرف ته وکان الله دی الله تعالی عزیزا حکیما غالب حکمت والا. الله تبارک وتعالی نور وجوهات ذکر کوي چې دی وینا کوي چې موږ قتل کړی دی څوک اهلی کتاب د عیسی علیه السلام د قتل پسې رالل او چې څنګه ملګری دننه ولېږو عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم وکرو ومکر الله دی چل جوړ کړو الله تبارک وتعالی د هغه د بچ کولو چل جوړ کړو. والله خیر الماکرین الله ورا بچ کوونکی دی او تدبیر کوونکی دی. نو اوس دی تدبیر جوړ کړی د چا د عیسی علیه السلام د وجلو او الله تبارک وتعالی تدبیر کړی د عیسی علیه السلام د بچ کولو. نو تدبیر د چا غلبی د الله. نو خبره د یهودو دروغ شوه که دروغ نه شوه؟ دلته زمونږ په پاکستان کې هم په فیسبوک باندې وګورئ بعضې بعضې فکرایشي هغې خلکو ته وایي چې موږ ته په قرآن کې دلیل وښایئ چې کوم ځای دی چې عیسی علیه السلام ژوندی دی و ظالمه تا دا آیاتونه نه دي لیدلي او د دې آیاتونو نه مخکې موږ اومه ها په سوره آل عمران کې 55 نمبر آیات ته تاسو وګورئ. هلته موږ پوره په زمونږ سوره آل عمران کې 18 نمبر درس چې زمونږ چلېده سوره آل عمران درس نمبر 13 ها په 28 تاریخ ها په 28 تاریخ د اومې میاشتې د دې کال منګه دا آیات ویلو. نو تاسو چې وروستو درس ته زمونږ لړ شئ ها په واتس اپ باندې نو په هغه درس کې به تاسو دا ټول واقعات د دې خبرې چې د عیسی علیه السلام لپاره منګه کم تفصیلی بیان هلته کړی دی. نو فرمای اذ قال الله کله چې ویل الله تعالی یا عیسی انی متوفیکا ز پورا خلم تعالی را ورافعو کیلی او چتوم تعالی را خپل ځان طرف تا ومطهرک من الذین پاکوم تعالی را کسان نه کفرو چې کوپره کړی دی وجاعل الذین اتبعوکا او ګرزوم هغه کسان چې تابعدار دي ستا فوق الذین د پاسه دا کسانو کفرو چې کوپره کړی دی الى يوم القيامة تروز د قیامت فوري. الله تبارک وتعالى وی زه پورا اخلم تعالی را. نو که بعضی خلق دلته وی چې متوفی معنی نو موږ د هغې ډېر تفصیل هلته په دغه 18 نمبر درس کې کړی دی تاسو وروستو لړ شئ او که دارنګې زمونږ بار څوک دا درس اوري نو هغې دې ومه دغه 18 نمبر درس آل عمران چې په 22 جولای باندې دغه درس شوی دی هلته تاسو لړ شئ پوره تفصیل په هغې باندې موږ کړی دی چې آیا عیسی علیه السلام د متوفی معنی چې کوم دی په قرآن کې په څو معنو راغلی ده آیا دلته دا متوفی کا او د توفا معنی چې کوم دی هغه چې الله تبارک وتعالی وایي زه دې پوره اخلم. نو روحونه د ارچا ناخلی ک ناخلی نو که صرف روح د عیسی علی السلام نه کوم خلق پاکستان کې د چانه متاثر دي د قادیانانو نه متاثر دي نو هغه وی عیسی علی السلام ها قتل شوی دی ژوند نه دی تاسو دروغ وایي مونږ وی ته د قران نه خبره قران وګوره تا ته پته ولګي چې عیسی علی السلام الله تبارک وتعالی سره د بدن او د روح نه ځکه چې روحونه خود ټولو خلقو الله تبارک وتعالی طرف ته ځي بیا هلته اسمان کې پیسلی کیږي چې کم روح پاکی هغه ته خیرالی ویلی کیږي او کوم روح چې خبیص هغه ته خبیص ویلی کیږي او طیب او پاک روحونو ته طیب ویلی کیږي نو روحونه خو ټول ځي بیا خو مطلب دا چې د خو عیسی علیه السلام دپاره خصوصیت څنګه شو دا خصوصیت الله تبارک وتعالی د عیسی علیه السلام دپاره چې روح سره د بدن ناخې جوړې دی او دلته هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه اوچتوم تعالی را او دلته هم په دې آیات کریمه کې دا موږ چې کوم اولستې ده په دې کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه دې قتل کړی او نه پوسلی کړی ولیکن شبه لکم لیکن اشتباه راغلی و په دې باندې کوم ملګری چې دنه شو په هغه د عیسی علیه السلام غوندې شکل د الله تبارک وتعالی حکم یې چلیږي چا راووتې ده ویدا خو عیسی علیه السلام دی بس ویني و هغه یې مړ بیا چې نور بدن ته ول کتل دا خو د عیسی علیه السلام بدن نه دی نو بیا ورته پته ولګېده چې اوخو خو به هر حال یهود د دې خبرې نه انکار کوي چې هغه ژوندې نه بلکې موږ وجلې دی نو د دې وجې نه دا اشتباه کله ناکله په دنیا کې په خلکو راځي د دې وجې نه یو شیخ په واقعا بیانول الله دی ورته بخنه وکړي الله دی والله قبر د نور نه ډک کړي نو هغه به وي دا اشتباه کله ناکله راځي یو سړی ګوندل ته لړ د غوی اغوستو دپاره ځان سره یې پیسې واغوستې د کور نه نو چې لړو نو هلته یې غوایې خوښ نه شن چې واپس راته نو ناوخته شو نو په چچ کې چچ یو کلی دی یو علاقه ده نو هلته یې شپه راله د دوستانو سره نو دوستانو سکه چې شپه راله نو ماسخوتن هغې ته یې کیسه کړی چې دغسې زه راغلی یم خو غوایې مې خوښ نه شو او بس اوس واپس په ځم نو هغې چې روټۍ موټۍ پرې وخورله نو کور کې سلا وکړه چې یاره بس سړي سره پیسې دي چاته پته نشتې او بس مړ به کو زامن او پلار یې سلا وکړه یو زوی چې کوم دی او بخور لېږلی او هغه زوی پوه کړی و چې ماسخوتن څنګه ته وځې نو هلته نه به شا د طرف نه به دروازه چې کوم دی نو ته بنده کې بار نه زنځیر به واچوې نو هغه زوی لاړ ووتې تلی و د دې نه مخکې د هغو بخور دپاره او دلته دي چې کوم دی سلا کوله د نورو زامنو سره د پلارې نو دې سړي هغه خبرې واورېدې چېر دی خو زما متعلق څه خبرې کوي نو چې غوږ یې کېښود نو هغه کوي دی چې د ده د مرګ څه بندوبست یې کوو چې بس شپنی مې نه لړ شي چې وبه مړ به کو پیسې به ترې واخلو چا ته پته ده چې یاره دی موږ څکه شپې ده راغلی دی نو بس چې څنګه دی سلا مشوره کړې ده اودې شوي دي او سړي لی بار ډیوډی کې کټ اچولې هغه م په کټ کې سملاس چې پوه شه چې دی غلی شو نو غلی غونې را پاسېد او بیر چاپېره ګرځېده خو لارې ونه مونته د وتلو دروازه یې وکتې ده دروازه بنده ده نو چې کتې نو توت په غولي کې ولاړو توت ته به را وختې چې توت ته وختېده او په دې کې لږ دوه ګنټې درې ګنټې پس هغه سوی راغلی دی دروازه یې کولاو کړی چې ویلي کټ چې کوم دی نو تش پروت دی بس پکې ورغلی دی عجز ملا شوی دی چې ملا شوی دی او شپه نیمې له ورغلی جودي را پاسېدلي چې سړی خوسوده دی چاړه راوړی او بس په تیاره کې چې کوم دی په سړی په مرای اېخې ده چې په مرای اېخې ده او سړی حلال کو نو اوس پیسې ګوري بالختونه لټی جیبونه لټی دغه پیسې خو نشته ویل رڼا راړی چې رڼا راړه وی کته زوی لال کړ چې زوی لال کړ جو چې څنګه سار کېدو نو لړ او رپورټ یو کو چې زمونږ زوی چې لال کړ او پدې کې پولیس والا رال وی ګرځیدل قتل یې غیر چاپیره نخې نښانې معلومولې وی د توت نواز شو چې گجی ما بچ کولی شي نو زغل خیم پوه شئ نو دا اشتباه کله ناکله په دنیا کې په نور خلکو باندې ام راځي نو په دې باندې هم اشتباه راغلی ولیکن شبه لهم لیکن اشتباه راغلی او په دې باندې چې موږ عیسی علیه السلام ووجه مړ کو قتل کو الله تبارک وتعالی وی نه دی وجلی او نه پسولی کړی بلکی بل رفع الله بلکی چسم کم آیات منگ راوڑاو بلکی اوچت کرده ده اللہ اغلرا وَإِنَّ الَّذِينَ وَيَكِنَنَا كَسَانَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي يَكِنَنَا كَسَانَ چه اختلاف اوکو پا دیکی لفی شک منون خامخا پا شک کی دیده دینا دی پا شک کی پراتی دی ما لهم به من علم نشته دی لر پا دیمانی س دلیل چه دادی وی من قتل کرده س دلیل لی اللہ اتباز دون مگر تابداری دو گمان صرف اٹکل پسی روان دی وما قتلوه یقینا نه دی قتل کرده دی عیسی علیہ السلام لر یقینی بل رفعه اللہ بلکی اچت کرده دی عیسی علیہ السلام لر اللہ دی آیات کی اللہ تبارک و تعالی وی چی ما اچت کرده دی نو اللہ تبارک و تعالی وی کم الیه خپل ځان طرف ته اسمان ته اللہ تبارک و تعالی اچت کرده دی وکان اللہ عزیزا حکیما او دی اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا او بیا دی عیسی علیہ السلام د قیامت پنه هو کې چې دجال راشي نو عیسی علیه السلام برا کوشي او عیسی علیه السلام د لاس نه به دجال والی کیږي او بیا به خلک اومني چې واقعي دی عیسی علیه السلام خو قتل شوی نو عیسی علیه السلام خو بیا راغی خو په شکل د امتی د نبی علیه السلام کې وي او دارنګي د حق جنډا او د حق رهنمایي به کوي او څوک چې دغه ملګري ای به کامیابی او څوک چې دغه نه خلاف وي هغه خلک په کوم نه تباهي فبما نقضهم ميثاقهم فسبب ما تولد دي وادود دي لرا وكفرهم او فسبب دو كفر دي بآيات الله بآياتنا الله تعالى باندي وقتلهم الانبياء او سبب دو قتل ولد دي انبياء عليه الصلاة والسلام لرا بغير حق بغير دس حقنا يعني بيدس جرمنا وقولهم وينا دي قلوبنا غل چزونا زمنگا دكت دي علمنا یا زلون زمان پا پردو کی دی دی استاد دی خبرینا بل تبع اللہ علیہا بلکہ مہر دی جباریت والدی اللہ تبارک و تعالی پا دی ماندی بی کفرهم پا سبب دی کفر دی فلا یؤمنون الا قلیلا نو دی ایمان نراری مگر لگا زمانا یادا دوی ممانا دی ایمان نراری مگر پا لگو احکامو و بی کفرهم پا سبب دی کفر دی و قولهم او وینا دی على مريم بهتانا عظيما فمريم عليه السلام ماندي اغي الزام غط وقولهم او ينادي انا قتلنا المسيح چه من وجل دي مسيح عيسى ابن مريم چه عيسى زويد مريم رسول الله پیغمبر دا الله تعالى وما قتلوه ني دي قتل کرده دي عيسى عليه السلام لرا وما صلبوه او ني پسوله کرده دي عيسى عليه السلام لرا ولكن شبه لهم لیکن اشتبار آغلي وپدي بانده وإن الذين ويكننا كسان نختلفو فيه چې اختلاف یو کو پدې کې لفي شک منه خامخا په شک کې دي د دینا ما لهم به من علم نشته دي لره پدې باندې څه دلیل الا اتباع الظن مگر ها تابیداری دو اٹکل تابیداری دو ګمان وما قتلوه یقینا نه دې قتل کړی دي عیسی علی السلام لره یقیني بر رفعه الله بلکې اوچت کړی دي عیسی علی السلام لره الله الیه خپل ځان تا وکانه الله عزیزا حکیما او دی اللہ غالب حکمت والا